jadi keindahan ku dapatkan darimu kekasih. Kemana telah engkau bawa kelembutan kasih sayangmu. Engkau menyiksa diriku ini seakan engkau sengaja ciptakan belenggu duka di dalam hidupku ini. Bilakah mendungkan berlalu melepaskan alam hidupku. Melepaskan alam hidupku, tiada lagi keindahan ku dapatkan.